महाभारत के शांति पर्व में सुखदेव जी के नारद जी का उपदेश और सुखदेव का सूर्य लोक में जाने का निश्चय। भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर, व्यास जी के चले जाने के बाद उस आश्रम पर एकांत स्थान में बैठकर सिद्धाय में लगे हुए सुखदेव जी के पास देवऋषि नारद जी पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर शुक ने विदोक्त विधि से अर्ध आदि निवेदन करके उनका पूजन किया। तब नारद जी ने प्रसन्न होकर पूछा, वत्स, मैं तुम्हारा कौन सा उत्तम एवं प्रिय कार्य करूं? यह सुनकर सुखदेव जी ने कहा, इस लोक में जो परम कल्याण का साधन हो उसी का उपदेश देने की कृपा करें। तो नारद जी ने कहा, एक समय पितृ अंतःकरण वाले ऋषियों ने तब तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रश्न किया। उसके उत्तर में भगवान सनत कुमार ने यह उपदेश दिया, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। पाप कर्मों से दूर रहना, सदा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करना, साधु पुरुषों के से वर्ताप और सदाचार का पालन करना, यह सर्वोत्तम कल्याण का साधन है। जहाँ सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे इस मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है वह मोह को प्राप्त होता है। विषयों का संयोग दुख रूपी है, वह दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता। विषय आसक्त पुरुष की बुद्धि चंचल होती है, वह मोह जाल का विस्तार करती है और मोह जाल से बंधा हुआ पुरुष इस लोक तथा परलोक में भी दुख ही भोगता है। जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो उसे प्रत्येक उपाय से काम और क्रोध को दबाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दोष कल्याण का नाश करने के लिए ही उद्यत रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि तप को क्रोध से, लक्ष्मी को डा से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचावे। क्रूर स्वभाव का प्रत्याग सबसे बड़ा धर्म है, क्षमा सबसे बड़ा बल है, आत्मा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है और सत्य से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, किंतु हितकारक बात करना सत्य से भी बढ़कर है, जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो उसी को मैं सत्य मानता हूं। जो नए नए काम आरंभ करने का संकल्प छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान है और वही पंडित है। जो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, जिसका चित्त शांत निर्विकार और एकाग्र है तथा जो आत्मीय कहलाने वाले देह और इंद्रियों के साथ रहकर भी उनके एकाकार ना होकर विलग सा ही रहता है, वह मुक्त है और उसे बहुत शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होती। जिसकी किसी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श तथा किसी से बातचीत नहीं करता, वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। किसी की हिंसा ना करें, सबके साथ मित्रता का भाव रखें और ये मनुष्य जन्म पाकर किसी के साथ वैर नहीं करें। जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है, उसे चाहिए कि किसी वस्तु का संग्रह नहीं करे, संतोष रखे और कामना तथा चंचलता का त्याग कर दे। इससे परम कल्याण की सिद्धि होगी। तात सुखदेव, तुम संग्रह का त्याग करके जितेंद्रिय हो जाओ तथा उस पद को प्राप्त करो जो इस लोक और परलोक में भी निर्भय तथा सर्था शोक रहित हो। जिन्होंने भोगों का प्रत्याग कर दिया है वह कभी शोक में नहीं पड़ते, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोग आसक्ति का त्याग करना चाहिए। सौम्य, जो भोग आसक्ति का त्याग कर देता है वह दुख और संताप से छूट जाता है। जो परमात्मा को जीतने की इच्छा रखता हो उसे तपस्वी, जितेंद्रिय, मननशील, संयचित और विषयों में अनासक्त रहना चाहिए। जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त न होकर सदा एकांतवास करता है बहुत शीघ्र सर्वोत्तम सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो मुनि स्त्री संग में सुख मानने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी अकेले रहने में ही आनंद मानता है उसे ज्ञान आनंद से तृप्त समझना चाहिए। जो ज्ञान आनंद से तृप्त होता है वह कभी शोक में नहीं पड़ता। जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है, वह शुभ कर्मों के अनुष्ठान से देवता होता है, शुभ अशुभ दोनों के आचरण से मनुष्य योनि में जन्म लेता है और केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म ग्रहण करता है। उन योनियों में जीव को सदा जरा, मृत्यु तथा नाना प्रकार के दुखों का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप की आग में पकाया जाता है, इस बात की ओर तुम क्यों नहीं ध्यान देते? यहां विभिन्न वस्तुओं के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रह से महान दोष प्रकट होता है। रेशम का कीड़ा अपने संग्रह के कारण ही बंधन में पड़ता है। स्त्री, पुत्र और कुटुंब में आसक्त रहने वाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं जैसे जंगल के बूढ़े हाथी तालाब के दलदल में फंसकर दुख उठाते हैं। जिस प्रकार महान जाल में फंसकर पानी के बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेह जाल में फंसकर अत्यंत कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की ओर दृष्टि डालो। संसार में कुटुंब, स्त्री, पुत्र, शीर और संग्रह सब कुछ प्रायः है, सब नाशवान है। इसमें अपना क्या है? सिर्फ पाप और पुण्य। जहाँ ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, राह खर्च नहीं तथा अपने देश का कोई साथी नहीं, जो अंधकार से व्याप्त और दुर्गम है, उस मार्ग पर तुम अकेले कैसे चल सकोगे? जब तुम परलोक की राह लोगे उसमें कोई तुम्हारे पीछे नहीं जाएगा, केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य या पाप ही वहां तक साथ देगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यंत विस्तृत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब अर्थ की सिद्धि अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। गांव में रहने वाले मनुष्य के विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है वह उसे बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्य आत्मा पुरुष उस रस्सी को काटकर आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ जाते हैं, किंतु जो पापी हैं वे उसे नहीं काट पाते। ये संसार एक नदी के समान है। रूप इसका किनारा है, मन स्तोत्र है, स्पर्श द्वीप और रस ही प्रवाह है। गंध उस नदी की कीचड़, शब्द, जल और सर्ग रूपी दुर्गम घाट हैं। शीर रूपी नौका की सहायता से उसे पार किया जा सकता है। क्षमा इसको खेने वाली लग्गी और धर्म इसको स्थिर करने वाली रस्सी लंगर है। यदि त्याग रूपी पवन का सहारा मिले तो इस नदी को शीघ्र पार किया जा सकता है। ये देह पंचभूतों का घर है, इसमें हड्डियों के खंभे लगे हैं। वे नस नाड़ियों से बंधा हुआ, रक्त मांस से लिया हुआ और चमड़े से मढ़ा हुआ है। इसे मलमूत्र भरा है जिसके कारण दुर्गंध आती रहती है। ये जरा और शोक से व्याप्त रोगों का आश्रय, आतुर रजगुण रूपी धूल से ढका हुआ और अनित्य है तथा तुम्हें इसकी आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यह संपूर्ण चराचर जगत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उससे भिन्न नहीं है। पंच महाभूत, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच प्राण, बुद्धि और सत्त आदि गुण, इन 17 तत्वों के समुदाय को अव्यक्त कहते हैं। इनके साथ ही रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द तथा बुद्धि और अहंकार के आश्रय भूत संपूर्ण विषयों को मिलाने से जो 24 तत्वों का समूह होता है उसे व्यक्त अव्यक्त समुदाय कहते हैं। जो इन सब तत्वों से युक्त हैं उनका नाम पुरुष है। जो पुरुष धर्म अर्थ काम सुख दुख और जीवन मरण के तत्व को ठीक ठीक समझता है वही उत्पत्ति और परलय के तत्व को भी यथार्थ रूप से जानता है। ज्ञान के संबंध में जितनी बातें हैं उन्हें परंपरा से जानना चाहिए। जो पदार्थ इंद्रियों द्वारा जाने जाते हैं वे व्यक्त कहलाते हैं और जो इंद्रियों के अगोचर होने के कारण अनुमान से जानने में आते हैं उनको अव्यक्त कहते हैं। जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं वे उसी प्रकार संतुष्ट रहते हैं जैसे वर्षा की धारा से प्यासे हुए जीव। ज्ञानी पुरुष लोक में अपने को और अपने में लोक को विस्तृत देखते हैं। उन्हें भूत और भविष्य का भी ज्ञान होता है और उनकी वह ज्ञान शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। उसी के प्रभाव से वह सब अवस्थाओं में संपूर्ण भूतों का दर्शन करते हैं। जो ज्ञान के बल से मोह जनित नाना प्रकार के क्लेशों के पार हो गया है वह संपूर्ण प्राणियों के सहवास में आकर भी कभी अशुभ कर्मों में लिप्त नहीं होता। किंतु अज्ञानी मनुष्य मथाने की भांति कर्मों से भंता और मथित होता रहता है। वे प्रारब्ध कर्म के उदय होने पर नाना प्रकार के कष्ट भोगता हुआ संसार में चक्र की भांति घूमता रहता है। इसलिए तुम कर्मों से निवृत्त सब प्रकार के बंधनों से मुक्त सर्वज्ञ सर्वविजयी सिद्ध और भाव अभाव से रहित हो जाओ। बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों का उच्छेद करके अनंत सुख देने वाली अभाद सिद्धि मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं। नारद जी कहते हैं, सुखदेव शास्त्र शोक को दूर करने वाला है, वह शांतिमय और कल्याणकारक है। जो अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करता है वह उत्तम बुद्धि पाकर सुखी होता है। शोक के हजारों और भय के सैकड़ों स्थान हैं, वे प्रतिदिन मूढ़ पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों पर उनका कोई जोर नहीं चलता। इसलिए तुम्हारे अनिष्ट का नाश करने के लिए मैं कुछ उपदेश करता हूं, सुनो। यदि बुद्धि अपने वश में रहे तो शोक सदा के लिए दूर हो जाता है। बुद्धिहीन मनुष्य ही अप्रिय वस्तु की प्राप्ति और प्रिय वस्तु के वियोग होने पर मन ही मन दुखी होते हैं। जो वस्तु भूतकाल के गर्भ में छिप गई नष्ट हो गई उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदरपूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है उसकी आसक्ति नहीं छूटती। जहाँ चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे उस वस्तु को अनिष्टकारी समझकर उसमें दोष दृष्टि कर लेनी चाहिए। ऐसा करने पर उसे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है। जो बीती बात के लिए शोक करता है उसे अर्थ धर्म और यश की प्राप्ति नहीं होती, वे उसके अभाव का दुख मात्र उठाता है। उससे अभाव दूर नहीं होता। सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थों से संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं। किसी एक पर ही ये शोक का अवसर नहीं आता। जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति अथवा नष्ट हुई वस्तु के लिए निरंतर शोक करता रहता है वे एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। जो अपनी बुद्धि से विचार करके संसार में सदा होने वाले जन्म मरण के प्रवाह पर दृष्टि रखते हैं वे कभी उसके लिए आंसू नहीं बहाते। जो सबको सम्यक दृष्टि से देखता है उस ज्ञानी को कभी अश्रुपात होता ही नहीं। यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुख उपस्थित हो जाए और उसे दूर करने में कोई उपाय काम ना दे सके तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यही है कि उसके लिए चिंता ना की जाए। चिंता करने से वह घटता नहीं बल्कि और बढ़ता जाता है। इसलिए मानसिक दुख को बुद्धि से और शारीरिक कष्ट को औषध सेवन के द्वारा नष्ट करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है। दुख पड़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं। रूप यौवन जीवन धन संग्रह आरोग्य और प्रिय जनों का सहवास ये सब अनित्य है। विद्वान पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। सारे देश पर आए हुए संकट के लिए किसी एक व्यक्ति को शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखलाई दे तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है, किंतु जो सुख और दुख दोनों की ही चिंता छोड़ देता है वह अक्षय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। धन के उपार्जन में बड़ा कष्ट होता है, उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है तथा उसे खर्च करने में भी क्लेश ही होता है। अतः धन को प्रत्येक अवस्था में सुखदायक समझ करके उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य धन का संग्रह करते करते पहले की अपेक्षा उच्च स्थिति को प्राप्त होकर भी कभी तृप्त नहीं होते। वे और अधिक की आशा लिए हुए ही मर जाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं। संग्रह का अंत है विनाश, ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना, संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। तृष्णा का कभी अंत नहीं होता, संतोष ही परम सुख है। अतः विवेकी पुरुष संतोष को ही परम धन मानते हैं। आयु लगातार बीत रही है, वह क्षण भर भी विश्राम नहीं लेती। जब अपना शरीर ही अनित्य है तो दूसरे किसी वस्तु को नित्य समझा जाए। जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा का चिंतन करते हैं वे अपनी संसार यात्रा समाप्त करके परम पद का साक्षात्कार करते हुए शोक के पार हो जाते हैं। जैसे जंगल में नई नई घास की खोज में चरते हुए पशु सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार कामनाओं की खोज में लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मौत उठा ले जाती है। इसलिए सबको दुख से छूटने का उपाय सोचना चाहिए। जो शोक छोड़कर कार्य आरंभ करता है और किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता उसकी मुक्ति हो जाती है। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोग काल में ही शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि विषयों में किंचित सुख का अनुभव होता है, उसके बाद उनमें कुछ भी नहीं रहता। प्राणियों को एक दूसरे से संयोग होने के पहले कोई दुख नहीं रहता, जब संयोग के बाद वियोग होता है तभी सबको दुख हुआ करता है। इसलिए विवेकी पुरुष को अपने स्वरूप में स्थित होकर कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। धैर्य के द्वारा शिश्न और उदर की, नेत्र के द्वारा हाथ और पैर की, मन के द्वारा आंख और कान की तथा सविद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए। जब पूजनीय तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति को हटाकर शांत भाव से विचरण करता है तथा जो अध्यात्म विद्या में प्रायण निष्काम और लोभहीन रहकर एकाकी विचरता रहता है वही सुखी और विद्वान है। जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगता है उस अवस्था में बुद्धि नीति तथा पुरुषार्थ से भी उसकी रक्षा नहीं होती। अतः मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष कभी दुख में नहीं पड़ता। आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है, उसे जरा मृत्यु और रोग से बचाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले वीर पुरुष के छोड़े हुए तीखे बाणों की तरह शरीर को पीड़ित करते हैं। तृष्णा से व्यथित दुखी एवं विवश होकर भी जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का शरीर विनाश की ओर ही खींचता चला जाता है। जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर ही बढ़ता जाता है, पीछे की ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्यों की आयु का अपहरण करते हुए बीतते चले जा रहे हैं। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का ये परिवर्तन देहधारी जीवों को जरा जीर्ण कर रहा है, वे एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेता। सूर्य स्वयं अजर है, किंतु प्रतिदिन उदय और अस्त होकर प्राणियों के सुख और दुख का नाश करते रहते हैं। ये रात्रियां कितनी ही अपूर्व तथा असंभावित प्रिय अप्रिय घटनाएं लिए हुए आती और चली जाती हैं। यदि जीव के लिए उसके किए हुए कर्मों का फल प्राधीन ना होता तो वह जो चाहता उसकी वही कामना पूर्ण हो जाती। बड़े बड़े संयमी चतुर और बुद्धिमान मनुष्य भी अपने कर्मों के फल से वंचित होते देखे जाते हैं और गुणहीन मूर्ख और निज पुरुष भी किसी के आशीर्वाद के बिना ही समस्त कामनाओं से संपन्न दिखलाई देते हैं। कोई कोई मनुष्य तो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता है और संसार को धोखा दिया करता है, फिर भी वह सुख ही भोगता है। कितने ही ऐसे हैं जो काम ना करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी उनके पास लक्ष्मी अपने आप पहुंच जाती हैं। और कुछ लोग काम करके भी मन चाही वस्तु नहीं पाते, ये सब पुरुष के प्रारब्ध का दोष है। देखो, वीर अन्यत्र पैदा होता है, अन्यत्र जाकर संतान उत्पन्न करता है। कभी तो वह योनि में पहुंचकर गर्भ धारण कराने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता। कभी कभी आम की बोर के समान व्यर्थ ही झड़ जाता है। कितने ही लोग पुत्र पौत्र की इच्छा रखकर उनकी सिद्धि के लिए यत्न करते रहते हैं तो भी उनकी संतान नहीं होती। और बहुत से मनुष्य संतान को क्रोध में भरे हुए सांप समझकर सदा उनसे डरते रहते हैं तो भी उनके यहाँ धीरजीवी पुत्र उत्पन्न हो जाता है। कितने ही गर्भ ऐसे हैं जो पुत्र अभिलाषी दीन स्त्री पुरुषों द्वारा देवताओं की पूजा और तपस्या करके 10 महीने तक सुरक्षित रहने के बाद भी पैदा होने पर कुल अंगार निकल आते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो अमोद प्रमोद में ही जन्म धारण करके पिता के संचित किए हुए अपार धन धान्य और विपुल भोगों के अधिकारी होते हैं। कुछ गर्भ माता के पेट में गिर जाते हैं, कुछ जन्म लेते हैं और कितने ही जन्म लेकर भी मर जाते हैं। जैसे व्याघ्र छोटे मृगों को कष्ट पहुंचाते हैं, उसी प्रकार जब मनुष्यों को नाना प्रकार के रोग पीड़ित करते हैं तो उन्हें उठने बैठने की भी शक्ति नहीं रह जाती। व्याधि के सताए हुए मनुष्य वैद्यों को बहुत सा धन देते हैं और वैद्य लोग रोग दूर करने की बहुत चेष्टा करते हैं तो भी वे उनकी पीड़ा नहीं खींच पाते। बहुत सी औषधियों का संग्रह करने वाले चतुर चालाक वैद्य भी व्याधों के मारे हुए मृगों की भांति रोगों के शिकार हो जाते हैं। वे तरह तरह के काढ़े और घृत पीते रहते हैं तो भी जैसे हाथी किसी पेड़ को झुका देता है वैसे ही वृद्धावस्था उसकी कमर टेढ़ी कर देती है। इस पृथ्वी पर मृग पक्षी शिकारी जंतु और दरिद्र मनुष्यों को जो रोग सताता है तो कौन उसकी चिकित्सा करने जाते हैं? प्राय उन्हें रोग होता ही नहीं, किंतु बड़े बड़े पशु जैसे छोटे पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें दबा देते हैं। उसी प्रकार प्रचंड तेज वाले दुर्धर्ष राजाओं को भी बहुत से रोग घेरे रहते हैं। इस पर सब लोग भव सागर के प्रबल प्रवाह में बहते हुए मोह शोक में डूब रहे हैं। देहधारी मनुष्य धन राज्य तथा कठोर तपस्या के प्रभाव से प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि प्रयत्न का फल अपने हाथ में होता तो मनुष्य कोई भी मनुष्य ना बूढ़ा होता ना मरता, सबकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती और किसी को अप्रिय नहीं देखना पड़ता। सब लोग संसार में सर्वोपरि होना चाहते हैं और उसके लिए यथाशक्ति यत्न भी करते हैं किंतु उनमें सफलता नहीं प्राप्त होती। परमादरहित शूरवीर एवं प्रकर्मी पुरुष भी ऐश्वर्य तथा मुद्रा के मद से उन्मत्त मनुष्यों की सेवा करते हैं। कितने ही लोगों के क्लेश ध्यान दिए बिना ही निवृत्त हो जाते हैं तथा दूसरों को अपना ही धन समय पर नहीं मिलता, कर्मों के फल में बड़ी भारी विषमता देखने में आती। कुछ लोग पालकी ढोते हैं और दूसरे लोग उसी पालकी में बैठकर चलते हैं। कितने ही मनुष्य स्त्री के मर जाने पर एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं और बहुतों के पास अनेकों स्त्रियां रहती हैं। सभी प्राणी सुख दुख आदि द्वंद्व में रम रहे हैं, मनुष्य उनमें से एक एक का अनुभव करते हैं। अर्थात किसी को सुख का अनुभव होता है और किसी को दुख का। तुम इस बात को देखो किंतु मोह में मत पढ़ो। ऋषि श्रेष्ठ, ये मैंने तुमसे गुड़ बात बतलाई है। नारद जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान और धीर चित सुखदेव जी ने मन ही मन बहुत विचार किया, किंतु सहसा वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने धर्म के कल्याण में गति का निश्चय हो गया। फिर वे सोचने लगे, मैं सब प्रकार की उपाधियों से युक्त होकर किस प्रकार उस उत्तम गति को प्राप्त करूं जहां से फिर इस संसार सागर में लौट आनी पड़े, जहां जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती। मैं उसी परम भाव को प्राप्त करना चाहता हूं। सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके मैंने मन के द्वारा उत्तम गति पाने का निश्चय किया है। अब मैं वही करूंगा, वही जाऊंगा जहां मेरे आत्मा को शांति मिलेगी तथा जहां मैं अक्षय, अविकारी और सनातन रूप से स्थित रहूंगा। किंतु वे परम गति योग का सेवन किए बिना नहीं प्राप्त हो सकती। कर्म के द्वारा देह बंधन से छुटकारा मिलना असंभव है, इसलिए अब मैं योग का आश्रय लेकर इस देह गे का परित्याग कर दूंगा और वायु रूप से तेजों में आदित्य मंडल में प्रवेश कर जाऊंगा। देवता लोग चंद्रमा का अमृत पीकर जिस तरह उसे क्षीण कर देते हैं, उसी प्रकार सूर्य देव का क्षय नहीं होता। धूम मार्ग से चंद्र मंडल में गया हुआ जीव कर्म भोग समाप्त होने पर कंपायमान होकर फिर इस पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इसी प्रकार नूतन कर्म फल भोगने के लिए वह पुनः चंद्रलोक में जाता है। सारांश यह कि चंद्रलोक में जाने वाले को आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता। इसके सिवा चंद्रमा सदा घटता बढ़ता रहता है, उसकी ह्रास वृद्धि का सिलसिला कभी नहीं टूटता। अतः इन सब बातों का विचार करके मुझे चंद्रलोक में जाने की इच्छा नहीं होती, परंतु सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों से समस्त जगत को संताप देते हैं। वे सब के तेज को स्वयं ग्रहण करते हैं, उनके तेज का कभी ह्रास नहीं होता, इसलिए उनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है। अतः उद्दीप्त तेज वाले आदित्य मंडल में जाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। वहां मैं निर्भीक होकर रहूंगा, कोई मेरा प्रवाह नहीं कर सकेगा। इस शरीर में पूर्व काल में डालकर मैं ऋषियों के साथ सूर्य देव के अत्यंत दुस्सह तेज में प्रवेश कर जाऊंगा। इसके लिए मैं नग नाग पर्वत पृथ्वी दिशा आकाश देव दानव गंधर्व पिशाच सर्प और राक्षस से पूछकर उनकी आज्ञा लेना चाहता हूं। आज मैं जगत के संपूर्ण भूतों में प्रवेश करूंगा। समस्त देवता ऋषि मेरी योग शक्ति का प्रभाव देखें। ऐसा निश्चय करके सुखदेव जी ने विश्वविख्यात देव ऋषि नारद जी से कहा, आज्ञा मांगी। तब उनकी अनुमति मिल गई तो वे अपने पिता महामुनि कृष्णपन के पास आए और उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात उनसे सूर्य लोक को जाने के लिए आज्ञा मांगी और मोक्ष का विचार करते हुए वे पिता को वहीं छोड़कर सिद्ध गुणों से सेवित कैलाश के शिखर पर चले गए। महाभारत के शांति पर्व में सुखदेव की उधर गति का वर्णन तथा व्यास को महादेव जी का आश्वासन देना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्यास पुत्र सुखदेव जी कैलाश शिखर पर पहुंचकर एकांत में समतल भूमि पर बैठ गए और शास्त्रोक्त विधि से संपूर्ण शरीर में आत्मा की धारणा करने लगे। थोड़ी ही देर में जब सूर्योदय हुआ तो वे हाथ पैर समेटकर विनीत भाव से पोर की ओर मुख करके बैठे और योग में प्रवृत्त हो गए। वहाँ पक्षी नहीं थे, किसी का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता था। उससे वे सब प्रकार के संगों से रहित आत्मा का साक्षात्कार करके खूब हंसे। फिर मोक्ष मार्ग की उपलब्धि के लिए योग का आश्रय लेकर महान योगेश्वर होकर उन्होंने आकाश में उड़ने का विचार किया। तदनंतर देवऋषि नारद के पास जाकर उनकी प्रदक्षिणा की और उनसे अपने योग के संबंध में इस प्रकार निवेदन किया, तपोधन, अब मुझे मोक्ष मार्ग का दर्शन हो गया, आपका कल्याण हो, अब मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ, आपकी कृपा से अभीष्ट गति प्राप्त करूँगा। तो नारद जी की आज्ञा पाकर व्यास नंदन सुखदेव जी उन्हें प्रणाम करके पुनः योग में स्थित हुए और कैलाश शिखर से उछलकर आकाश में जा पहुँचे। फिर वायु का रूप धारण करके अंतरिक्ष में विचरने लगे। उस समय सुखदेव जी का तेज सूर्य और अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था। वे निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी को आत्मभाव से देखते हुए बहुत दूर तक आगे बढ़ गए। उन्हें निर्भय होकर शांत और एकाग्रचित से ऊपर जाते देख संपूर्ण चराचर प्राणियों ने अपनी शक्ति और रीति के अनुसार उनका पूजन किया। देवताओं ने उन पर दिव्य फूलों की वर्षा की। तीनों लोकों में प्रसिद्ध परम धर्मात्मा सुखदेव जी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य को देखते हुए मौन भाव से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में वे मलय पर्वत पर जा पहुँचे, जहाँ उर्वशी और पूर्वचिति ये दो अप्सराएं सदा निवास करती हैं। ब्रह्म ऋषि व्यास के पुत्र सुखदेव जी को इस प्रकार जाते देखकर उन दोनों अप्सराओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आपस में कहने लगी, अहो, इस वेद अभ्यासी ब्राह्मण की बुद्धि में कितनी अद्भुत एकाग्रता है, जो थोड़े ही समय में पिता की सेवा से उत्तम बुद्धि प्राप्त करके चंद्रमा के समान आकाश में विचर रहा है। ये बड़ा ही तपस्वी और पितृभक्त था। इसके पिता भी इसको बहुत प्यार करते थे, फिर भी इन्होंने इसे जाने की आज्ञा कैसे दे दी। ऋषि की बात सुनकर सुखदेव जी ने अंतरिक्ष, पृथ्वी, पर्वत, वन, सरोवर तथा सरिताओं पर दृष्टि डाली। उस समय इन सब की अधिष्ठात्री देवियों ने हाथ जोड़कर बड़े आदर के साथ उनकी ओर देखा। तब सुखदेव जी ने उन सब से कहा, देखो देवियों, यदि मेरे पिताजी मेरा नाम लेकर पुकारते हुए इधर आ निकलते तो आप लोग सावधानी के साथ उत्तर देना। मुझ पर आप लोगों का स्नेह है, इसलिए मेरी इतनी सी बात मान लेना। उनका कथन सुनकर समुद्र, नदी, पर्वत और वन सहित संपूर्ण दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों ने सब ओर से उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप जो आज्ञा देते हैं वैसा ही होगा। ये कहकर महातपस्वी सुखदेव जी सिद्धि पाने के उद्देश्य से आगे बढ़ गए। उन्होंने 4 प्रकार के दोषों का, 8 प्रकार के तमोगुण का तथा 5 प्रकार के रजोगुण का परित्याग करके सत्वगुण को भी त्याग दिया। ये एक अद्भुत बात हुई। तत्पश्चात वे नित्य निर्गुण एवं लिंग रहित ब्रह्म पद में स्थित हो गए। उस समय उनका तेज धूमहीन अग्नि की भांति दैदीप्यमान हो रहा था। इंद्र ने सरस और सुगंधित जल की वर्षा की और दिव्य गंध फैलाती हुई परम पवित्र वायु चलने लगी। आगे बढ़ने पर श्री सुखदेव जी ने पर्वत के 2 दिव्य शिखर देखे, जिनमें एक हिमालय का और दूसरा मेरु पर्वत का था। हिमालय का शिखर रजत में होने के कारण श्वेत दिखाई देता था और सुमेरु का स्वर्ण में श्रृंग पीले रंग का था। इन दोनों की लंबाई चौड़ाई 100 योजन की थी। उत्तर दिशा की ओर जाते समय ये दोनों शिखर जब सुखदेव जी की दृष्टि में पड़े तो निर्भीक होकर उनके ऊपर चढ़ गए। वे महान पर्वत उनकी गति को रोक नहीं सके, उनके 2 टुकड़े हो गए और सुखदेव जी आगे बढ़ गए। ये देखकर उस पर्वत पर रहने वाले संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों ने बड़े जोर से हर्षनाद किया। उनकी हर्षध्वनि आकाश में चारों ओर गूंज उठी और वहाँ सब और सुखदेव जी के प्रति साधुवाद के शब्द सुनाई पड़ने लगे। उस समय देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और विद्याधरों ने उनका पूजन किया। उनके चढ़ाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा से वहाँ का सारा आकाश छा गया। तंतर उधर लोक में जाते हुए सुखदेव जी ने आकाश गंगा का दर्शन किया। इस प्रकार उन्हें सिद्धि के लिए उत्क्रमण करते जान उनके पिता वेद व्यास भी स्नेहवश उत्तम गति का आश्रय लेकर उनके पीछे पीछे आने लगे। पलक मारते मारते वे उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ से पर्वत को गिरा कर सुखदेव जी आगे बढ़े थे। वहाँ उन्होंने पर्वत के 2 टुकड़े देखे। उस समय वहाँ रहने वाले ऋषियों ने आकर व्यास जी से उनका पुत्र का वह अलौकिक कर्म कह सुनाया। तब व्यास ने सुखदेव का नाम लेकर बड़े जोर से क्रंदन किया। उसकी आवाज़ से तीनों लोग गूंज उठे। पिता की पुकार सुनकर सबके आत्मरूप सुखदेव जी ने सर्वव्यापक स्वरूप से भौ इस एकाक्षर मंत्र शब्द का उच्चारण करके उत्तर दिया। उस समय समस्त चराचर जगत ने उस ध्वनि का उच्चारण किया। तभी से आज तक परतों के शिखर पर अथवा गुफाओं के पास जब जब आवाज़ दी जाती है तब तक वहाँ से सुखदेव जी के शब्द में ही प्रतिध्वनि निकलती है। इस प्रकार अपना प्रभाव दिखाकर सुखदेव जी अंतर्ध्यान हो गए और शब्द आदि गुणों का त्याग करके परम पद को प्राप्त हो गए। अपने अमित तेजस्वी पुत्र की यह महिमा देखकर व्यास जी उन्हीं का चिंतन करते हुए पर्वत के शिखर पर बैठ गए। इतने में देवता और गंधर्वों से गिरे हुए तथा महर्षियों से पूजित पिनाकधारी भगवान शंकर वहाँ पर आ पहुँचे और पुत्र शोक से संतप्त वेद व्यास जी को सांत्वना देते हुए कहने लगे, ब्रह्म ऋषि, तुमने पहले अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाश के समान शक्तिशाली पुत्र होने का मुझसे वरदान मांगा था और अब तुम्हारी तपस्या के प्रभाव तथा मेरी कृपा से तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ। वह ब्रह्म तेज से संपन्न और परम पित्र था। इस समय उसने ऐसी उत्तम गति प्राप्त की है जो अजितेंद्रिय पुरुषों तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर भी तुम उसके लिए क्यों शोक कर रही हो? जब तक इस संसार में पर्वत और समुद्रों की सत्ता रहेगी तब तक तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की अक्षय कीर्ति यहाँ बनी रहेगी तथा मेरी कृपा से इस जगत में सर्वदा तुम्हें अपने पुत्र की छाया दिखाई देगी। भगवान शंकर के इस प्रकार आश्वासन देने पर मुनिवर व्यास जी सर्वत्र अपने पुत्र की छाया देखते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम पर लौट आए। युधिष्ठिर, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुखदेव जी के जन्म और परम पद प्राप्ति की कथा विस्तार से सुनाई है। सबसे पहले देवऋषि नारद जी ने मुझे ये वृतांत सुनाया था। महायोगी व्यास जी तो बातचीत के प्रसंग में पद पद पर इस कथा को दोहराया करते हैं। जो पुरुष मोक्ष धर्म से युक्त इस परम पितृ इतिहास को धारण करेगा वह शांतिप्रायण होकर परम गति मोक्ष को प्राप्त होगा। महाभारत के शांति पर्व में बद्रिका आश्रम में भगवान नारायण के द्वारा नारद जी की शंका का समाधान। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता, में ग्रस्त ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी जो भी सिद्धि पाना चाहता हो उसे किस देवता का पूजन करना चाहिए? देव यज्ञ अथवा पितृ यज्ञ की क्या विधि है? मुक्त पुरुष किस गति को प्राप्त होता है? मोक्ष का क्या स्वरूप है? देवताओं का भी देवता और पितरों का भी पिता कौन है अथवा उससे भी श्रेष्ठ तत्व क्या है? इन सब बातों को मुझे बताइए। तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है, इसका उत्तर समझने में कठिन है, फिर भी तुम्हें तो बतलाना ही है। इस विषय में जानकार लोग देव ऋषि नारद और नारायण ऋषि के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि भगवान नारायण संपूर्ण जगत के आत्मा, चतुर्मूर्ति और सनातन देवता हैं। वे ही धर्म के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। संभव मनवंतर के सतयुग में उनके चार संभव अवतार हुए थे जिनके नाम हैं नर, नारायण, हरि और कृष्ण। उनमें से अविनाशी नर और नारायण बद्रिका आश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे। तप करते करते वे दोनों बहुत दुर्बल हो गए। उनके शरीर की नसें दिखाई देने लगी। तपस्या से उनका तेज इतना बढ़ गया कि देवताओं को भी उनकी ओर देखना कठिन हो गया। जिस पर उनकी कृपा होती थी वही उन्हें देख सकता था। एक समय शीघ्रगामी नारद जी घूमते घूमते भद्रका आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ जब नर और नारायण के नित्य क्रम का समय हुआ तो नारद जी के मन में उन्हें देखने के लिए बड़ा कौतूहल हुआ। वे सोचने लगे, अहो, ये उन्हें भगवान जी का स्थान है जिनके भीतर देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और नागों सहित संपूर्ण लोग निवास करते हैं। पहले ये एक ही रूप में विद्यमान थे, फिर धर्म के वंश में चार स्वरूप धारण करके प्रकट हुए। इन्होंने अपने धर्म चरण से धर्म को बढ़ाया और अनुग्रहित किया है। पहले किसी कारणवश हरि और कृष्ण यहाँ रहकर तपस्या करते थे, अब धर्म आचरण में बड़े चढ़े हुए ये नर और नारायण तब में प्रवृत्त हुए हैं। यही दोनों परम धाम हैं। ये संपूर्ण प्राणियों के पिता देवता और परम यशस्वी हैं। भला ये दोनों यहाँ किस दूसरे देवता या पितर की पूजा कर रहे हैं? इस प्रकार मन ही मन भक्ति पूर्वक सोच विचार कर नारद जी सहसा उन दोनों देवताओं के पास उपस्थित हुए। भगवान नर और नारायण जब देवता और पितरों की पूजा समाप्त कर चुके तो उन्होंने नारद जी को देखा और उनकी शास्त्रीय विधि से पूजा की। उनका ये आश्चर्यजनक वर्ताव देखकर नारद जी ने उन्हें नमस्कार किया और इस प्रकार कहा, भगवान अंगों मांग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों और पुराणों में आपकी ही महिमा का गान किया जाता है। आप जन्मा सनातन माता पिता और सर्वोत्तम अमृत रूप हैं। आप ही में भूत भविष्य और वर्तमान कालीन संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। चारों आश्रमों के लोग आप ही की पूजा करते हैं। आप ही जगत के माता पिता और सनातन गुरु हैं। फिर भी आप जिस देवता या पितर की पूजा करते हैं वे कौन हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। अतः ये रहस्य बताने की कृपा करें। तो श्री भगवान नारायण ने कहा, देव ऋषि, तुमने जिसके विषय में प्रश्न किया है मैं अपने लिए गोपनीय विषय है। यद्यपि इस सनातन रहस्य को प्रकट करना उचित नहीं है तो भी तुम्हारी भक्ति देखकर तुमसे इस विषय का यथार्थ वर्णन करूँगा। जो सूक्ष्म अजय अज्ञे अव्यक्त अचल और ध्रुव है, जो इंद्रियों विषयों और संपूर्ण भूतों से परे है, तथा विद्वानों ने जिस संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा क्षेत्रज्ञ गुणातीत तथा अंतर्यामी बतलाया है, उस परमात्मा से ही त्रिगुण में अव्यक्त की उत्पत्ति हुई है, जिसे प्रकृति कहते हैं। वह सत्य सत्य रूप परमात्मा ही हम दोनों की उत्पत्ति का कारण है। हम दोनों उसी की पूजा करते और उसी को देवता तथा पितर मानते हैं। उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पिता नहीं है। वही हम लोगों का आत्मा है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। ब्राह्मण, उसी ने लोक को उन्नति के पथ पर ले जाने वाले धर्म मर्यादा स्थापित की है। देवता और पितरों की पूजा करनी चाहिए, ये उसी की आज्ञा है। ब्रह्मा रुद्र मनु दक्ष भृगु धर्म यम मरीचि अंगरा अत्रि पुलस पुलय क्रतु वशिष्ठ परमेष्टि सूर्य चंद्रमा कर्दम क्रोध और विकृत, ये प्रजापति उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और उसी की बनाई हुई सनातन मर्यादा का पालन करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी के उद्देश्य से किए जाने वाले देवता तथा पितृ संबंधी कर्मों को ठीक ठीक जानकर अपनी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में रहने वाले प्राणियों में से जो कोई उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं वे उनकी कृपा से उत्तम गति प्राप्त करते हैं। जो पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच प्राण तथा मन और बुद्धि रूप 17 गुणों से, सब कर्मों से तथा 15 कलाओं से अपने को पृथक समझते हैं, वे ही मुक्त हैं। ये शास्त्र का सिद्धांत है। मुक्त पुरुषों की गति परमात्मा है, जिसे शास्त्रों में क्षेत्रज्ञ कहा है। वह परमात्मा सर्वगुण संपन्न तथा निर्गुण भी कहलाता है। ज्ञान योग के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है। हम दोनों का प्रादुर्भाव उसी से हुआ है, ऐसा जानकर हम उस सनातन परमात्मा की पूजा करते हैं। चारों वेद, चारों आश्रम तथा नाना प्रकार के मतों का आश्रय लेने वाले लोग भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करते हैं और वह इन सब को उत्तम गति प्रदान करता है। जो सदा उसका स्मरण करते तथा अनन्य भाव से उसकी शरण लेते हैं, उन्हें सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वे उसके स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं। नारद, तुम्हारी भक्ति और प्रेम के कारण हमने तुम्हारे सामने इस परम गोपनीय विषय का वर्णन किया है। महाभारत के शांति पर्व में नारद जी का शेतद्वीप में जाना तथा भीष्म का युधिष्ठिर से उपरिचर के चरित्र वर्णन के प्रसंग में तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति बतलाना, राजा उपजीचर के यज्ञ में एकत आदि मुनियों का बृहस्पति से शेर दीप एवं भगवान जी की महिमा का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, पुरुषोत्तम नारायण ने जब नारद जी से इस प्रकार कहा तो वे उनसे बोले, भगवान अब आप अपने अवतार धारण के उद्देश्य की पूर्ति कीजिए। हाँ, मैं शेर दीप में स्थित आपके यदि आदि विग्रह का दर्शन करने जाता हूँ। लोकनाथ, मैंने वेदों का सिद्धाई और तप किया है, कभी सत्य भाषण नहीं किया है। मैं सदा गुरुजनों का आदर करता हूँ, किसी की गुप्त बात दूसरों पर प्रकट नहीं करता हूँ। शत्रु और मित्र में मेरा समान भाव है तथा अग्निदेव परमात्मा की शरण लेकर सदा अनन्य भाव से उनका भजन करता हूँ। इन सब कारणों से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, इसी दिशा में मैं उन अनंत परमेश्वर के दर्शन से कैसे वंचित रह सकता हूँ। तो नारद जी की बात सुनकर सनातन धर्म के रक्षक भगवान नारायण ने उनकी विधिवत पूजा की और उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर नारद जी भी उन पुरातन ऋषि की पूजा करके योग युक्त होकर आकाश की ओर उड़े और सहसा मेरु पर्वत पर पहुंचकर अदृश्य हो गए। मेरु के शिखर पर एकांत स्थान में क्षण भर विश्राम करने के पश्चात जब उन्होंने उत्तर पश्चिम की ओर दृष्टि डाली तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। क्षीर सागर के उत्तर भाग में जो श्वेत नाम से प्रसिद्ध विशाल द्वीप है वह उनके सामने प्रकट हो गया। उस द्वीप में सब प्रकार के पापों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष निवास करते हैं। वे प्राकृतिक इंद्रियों से शून्य होने के कारण शब्दासी विषयों का भोग नहीं करते। उनके शरीर से किसी प्रकार की चेष्टा नहीं होती और सदा सुगंध निकलती रहती है। उनकी ओर देखने से पापी मनुष्यों की आंखें चुंधिया जाती हैं। उनके शरीर तथा हड्डियां वज्र के समान दृढ़ होती हैं। वे मान और अपमान को समान समझते हैं। उनका रूप दिव्य होता है। वे स्वभावतः योग शक्ति से संपन्न होते हैं। उनके मस्तक का आकार छत्र के समान और सर मेघ के समान गंभीर होता है। उनके मुंह में 60 सफेद दांत और 8 दाढ़ें होती जिनसे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है और जिन्होंने वेद धर्म शांत वृत्ति से रहने वाले मुनि तथा संपूर्ण देवताओं की सृष्टि की है। उन परमेश्वर को शेर द्वीप के निवासी भक्तिपूर्वक अपने हृदय में धारण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता, में शेर द्वीप में रहने वाले पुरुष इंद्रिय आहार तथा चेष्टा से रहित क्यों होते हैं? उनके शरीर से सुंदर गंध क्यों निकलती है? उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है तथा वह किस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं? इस लोक से मुक्त होने वाले पुरुषों का शास्त्रों में जो लक्षण बताया गया है वैसा ही आपने शेर द्वीप के निवासियों का भी बताया है। इन दोनों में ये समानता क्यों है, इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। तो भीष्म जी ने कहा, राजन ये कथा बहुत विस्तृत है, इसे मैंने अपने पिताजी के मुंह से सुना था, किंतु इसमें मैं तुम्हें इसका सारांश मात्र बतला रहा हूँ। भूर काल में इस पृथ्वी पर एक उपरिचर नामक राजा राज्य करते थे। वे इंद्र के मित्र और भगवान नारायण के प्रसिद्ध भक्त थे। सदा धर्माचरण करते और अपने पिता में भक्ति रखते थे। आलस्य को उन्हें छू भी नहीं किया था। नारायण के वर्ष से ही उन्होंने इस भूमंडल का साम्राज्य प्राप्त किया था। सूर्य के द्वारा उपदिष्ट वैष्णव शास्त्रोक्त विधि से पहले वे भगवान नारायण का पूजन करते, फिर उनकी पूजा से बची हुई सामग्री के द्वारा पितरों और ब्राह्मणों की पूजा करते थे। अपने अपने आश्रय में रहने वाले लोगों को अन्न बांटकर सबसे पीछे वे स्वयं भोजन करते थे। सदा सत्य बोलते और प्राणियों की हिंसा से दूर रहते थे। देव देव जनार्दन में वे संपूर्ण चित्त से भक्ति करते थे। इससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र उन्हें अपने साथ एक शैया और एक सिंहासन पर बिठाया करते थे। राजा उपरिचर अपने राज्य, धन, स्त्री और वाहन आदि सब उपकरणों को भगवान जी की कृपा से प्राप्त समझकर सब उन्हीं को समर्पण किया करते थे तथा सदा सावधान रहकर सकाम और नैमित्तिक यज्ञों की संपूर्ण क्रियाओं वैष्णव शास्त्रोक्त विधि से संपन्न क्रियाएं करते थे। उन महात्मा राजा के यहाँ पांच रात्र आगम के मुख्य मुख्य विद्वान सदा मौजूद रहते थे। भगवान जी को अर्पण किया हुआ प्रसाद सबसे पहले उन्हें ही भोजन कराया जाता था। राजा ने धर्मपूर्वक ही राज्य का शासन किया, कभी असत्य का आश्रय नहीं लिया, उनके मन में कभी बुरा विचार नहीं उठा और अपने शीत से उन्होंने कभी छोटे से छोटा पाप भी नहीं किया था। अब मैं जिस प्रकार तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति हुई है उसे बताता हूं, सुनो। मरीचि अत्रि अंगरा पुला प्लस क्रतु और महातेजस्वी विशिष्ट ये सात प्रसिद्ध ऋषि चित्रशिखंडी कहलाते हैं। इन्होंने मेरुगिरि का पर एक मत होकर एक उत्तम शास्त्र का निर्माण किया जो चारों वेदों के सिद्धांत के अनुकूल था। सात ऋषियों के मुख से निकले हुए उस शास्त्र में उत्तम लोक धर्म की व्याख्या की गई है। उपयुक्त ऋषि एकाग्रचित जितेंद्रिय संयमप्रायण भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता तथा सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। उन्हें मन ही मन ये सोचकर कि अमुक साधन से संसार का कल्याण होगा, ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी और अमुक उपाय से जगत का अत्यंत हित होगा, उक्त शास्त्र की रचना की, उसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष का वर्णन है तथा नाना प्रकार की मर्यादाओं और स्वर्ग एवं मृत्यु लोक की स्थिति का भी वर्णन किया गया है। उपयुक्त ऋषियों ने 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करके भगवान नारायण की आराधना की थी। उससे प्रसन्न होकर भगवान जी ने सरस्वती देवी को उनके पास भेजा। नारायण की आज्ञा से संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए सरस्वती देवी ने उन ऋषियों के भीतर प्रवेश किया। तब उन तपस्वी ब्राह्मणों ने यथार्थ रूप से शब्द अर्थ और हेतु युक्त वाणी का प्रयोग किया। उनकी ये प्रथम रचना ही ओंकार तथा सर से विभूषित तंत्र शास्त्र है। ऋषियों ने सबसे पहले करना में भगवान को ही ये शास्त्र सुनाया। उसे सुनकर भगवान जी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे अदृश्य रहकर ही बोले, मुनिवरो, तुम लोगों ने 1,00,000 श्लोकों का ये उत्तम शास्त्र बनाया है। इसमें संपूर्ण लोक धर्म का प्रचार होगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में ये ऋक साम यजु और अथर्व वेद के समान प्रमाण माना जाएगा। ब्रह्मा महादेव जी, सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, नक्षत्र तथा अन्य भूत नामधारी पदार्थ और ब्रह्मवादी ऋषिगण जैसे अपने अपने अधिकार के अनुसार वर्ताव करते हुए प्रमाण भूत माने जाते हैं, उसी प्रकार तुम लोगों का बनाया हुआ ये उत्तम शास्त्र भी प्रमाणिक माना जाएगा। ये मेरी आज्ञा है, संभव मनु इनके अनुसार धर्म का उपदेश करेंगे। जब शुक्राचार्य और बृहस्पति का जन्म होगा तो वे दोनों ही तुम्हारी बुद्धि से प्रकट हुए इस शास्त्र का प्रवचन करेंगे। संभव मनु, शुक्राचार्य और बृहस्पति के शास्त्रों का जब लोक में अच्छी तरह प्रचार हो जाएगा तो प्रजापालक वसु, राजा उपरिचर बृहस्पति जिसे इस शास्त्र का अध्यापन करेगा, संत पुरुषों द्वारा सम्मानित ये राजा मेरा बड़ा भक्त होगा और उसी शास्त्र के अनुसार संपूर्ण कार्यों का संपादन करेगा। तुम्हारा बनाया हुआ ये शास्त्र सब शास्त्रों से श्रेष्ठ माना जाएगा। इसमें धर्म अर्थ और उत्तम रहस्यों की व्याख्या की गई है। इसके प्रचार से तुम्हारी प्रजा की वृद्धि होगी तथा राजा उपचर भी राज्य लक्ष्मी से संपन्न एवं महापुरुष होगा, किंतु उनके मृत्यु के बाद ये शास्त्र संसार से लुप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस शास्त्र के संबंध में सारी बातें मैंने तुम लोगों को बता दी। इतना कहकर भगवान ऋषियों को छोड़कर स्वयं किसी अज्ञात दिशा को चले गए। तत्पश्चात सब लोगों का हित चाहने वाले उन ऋषियों ने धर्म के मूलभूत उन सनातन शास्त्र का जगत में प्रचार किया। फिर आदिकल्प के प्रारंभिक युग में जब बृहस्पति जी का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने सांगोपांग वेद और उपनिषदों सहित वह शास्त्रों ने पढ़ाया। तंत्र धर्म का प्रचार और लोगों की धर्म मर्यादा के भीतर स्थापित करने वाले वे ऋषिगण तपस्या का निश्चय करके अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर बृहत ब्रह्म और महत, ये तीनों शब्द एक अर्थ के वाचक हैं। बृहस्पति जी में इन तीनों शब्दों के गुण मौजूद थे इसलिए वे बृहस्पति कहलाती थी। राजा उपरिचर उन्हीं के शिष्य हुए और उन्होंने उनसे चित्र शिखंडियों के बनाए हुए तंत्र शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया। इसके बाद वे पृथ्वी का पालन करने लगे। एक बार राजा ने महान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, उसमें बृहस्पति जी होता हुए और प्रजापतियों के तीन पुत्र महर्षि एकत द्वित और त्रित तथा मनुष्य रैभ्य अरवावसु परावसु मेधातिथि तांड्य शांति वेछिरा शालिहोत्र के पिता कपिल आदिकंठ व शंपायन के बड़े भाई तैत्तिरी कन्व और देवहूत्र ये 16 ऋषि सदस्य बने। उस महायज्ञ में सब प्रकार की सामग्री एकत्रित की गई थी। राजा अपरिचर पित्र उदार एवं निष्काम भाव से कर्म में प्रवृत्त हुए थे, इसलिए जंगल में उत्पन्न है पदार्थों से ही उस यज्ञ में देवताओं के भाग कल्पित किए गए थे। उसमें प्राण पुरुष भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, किंतु दूसरा कोई उन्हें देख नहीं सका। भगवान जी ने स्वयं लक्षित रहकर अपने लिए अर्पित पुरुदाश को ग्रहण किया और उसे सुनकर अपने अधीन कर लिया। इससे बृहस्पति जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे राजा उपरिचर से बोले, राजन, मैंने जो भाग समर्पण किया है उसे देवताओं को मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ग्रहण करना चाहिए, इस तरह छिपकर उठा लेना अच्छा नहीं। तो युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में जब सभी देवताओं ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने अपने भाग ग्रहण किए तो भगवान विष्णु ने ऐसा क्यों नहीं किया? तब भीष्म जी ने कहा, बेटा, जब बृहस्पति जी क्रोध में भर गए तो राजा उपरिचर और उनके संपूर्ण सदस्य उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। वे शांत भाव से बोले, ब्राह्मण, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपने जिनको ये सारा अर्पण किया है वे भगवान कभी क्रोध नहीं करते, उन्हें हम लोग या आप स्वेच्छा से नहीं देख सकते। जिन पर वे कृपा करते हैं वहीं उनका दर्शन पा सकते हैं। इसके बाद एकत द्वित त्रित तथा चित्र शिखंडी नाम वाले ऋषियों ने कहा, बृहस्पति, हम लोग ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। एक बार अपने कल्याण की इच्छा से हम सब ने उत्तर दिशा की यात्रा की। वहाँ मेरु के उत्तर और क्षीर सागर के किनारे एक पवित्र स्थान है जहाँ हम लोगों ने हजारों वर्ष तक काठ की भांति एक पैर से खड़े होकर एकाग्रचित से कठोर तपस्या की थी। हमारे मन में एकमात्र यही संकल्प था कि हमें सनातन देवता भगवान नारायण का दर्शन किसी तरह प्राप्त हो जाए। जब हमारा व्रत समाप्त हुआ और हम लोग अब ब्रज स्नान कर चुके, उससे बड़े गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, विप्रवरो, तुम लोगों ने प्रसन्न चित्त से भली भांति तप किया है। तुम भगवान जी के भक्त हो और ये जानना चाहते हो कि उन सर्वव्यापक परमात्मा का दर्शन कैसे हो, तो उसका उपाय सुनो। क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में अत्यंत प्रकाशमान शेत द्वीप है। वहाँ भगवान नारायण का भजन करने वाले पुरुष रहते हैं जो चंद्रमा के समान कांतिमान होते हैं। वे स्थूल इंद्रियों से रहित निराहार और निश्चेष्ट होते हैं। उनके शीर से मनोहर गंध निकलती है तथा वे भगवान जी के अनन्य भक्त होते हैं। तुम लोग उस शेत द्वीप में चले जाओ, वहाँ भगवान प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर हम लोग उनके बताए हुए मार्ग से शेत नामक महाद्वीप में पहुंचे। उस समय हमारा चित्त भगवान में ही लगा था। हम उनके दर्शन की इच्छा से उत्कंठित हो रहे थे। शेत द्वीप में प्रवेश करते ही हमारी आंखों ने जवाब दे दिया। वहां के निवासियों के सामने हमारी दृष्टि ठहर नहीं पाती थी, इसलिए हम वहां किसी पुरुष को नहीं देख सके। तंत्र देव योग से हमारे हृदय में ये बड़ा बात स्फुरित हुई कि तपस्या के बिना हम लोग यहाँ भगवान जी को सुगमतापूर्वक नहीं देख सकते। ये विचार आते ही हमने फिर 100 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उसके पूर्ण होने पर हमें वहाँ रहने वाले पुरुषों के दर्शन हुए, जो चंद्रमा के समान गौर और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थे। ये प्रतिदिन ईशान कोण की ओर मुंह करके हाथ जोड़े ब्रह्म का मानस जप करते थे। उनकी इस एकाग्रता से भगवान जी को बड़ी प्रसन्नता होती थी। पहले काल में सूर्य की जैसी प्रभा होती थी, वैसे ही उस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की थी। उस समय हमें तो ऐसा जान पड़ा कि ये द्वीप तेज का ही निवास स्थान है। वहाँ कोई किसी से बढ़कर नहीं था, सबका तेज समान था। थोड़ी देर में हमारे सामने एक ही 7000 सूर्य के समान प्रभा प्रकट हुई। हमारी दृष्टि सहसा अवसर खिंच गई। हमने देखा वहाँ के सभी पुरुष प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़े नमो नमा कहते हुए शीघ्रतापूर्वक उस तेज की ओर दौड़ रहे हैं। इसके बाद जब वे स्तुति करने लगे तो उनकी तुमल ध्वनि हमारे कानों में पड़ी। सब लोग उस तेजस्वी पुरुष को पूजा की सामग्री अर्पण कर रहे थे। उस तेज के सामने हमारी नेत्र शक्ति और इंद्रियां काम नहीं दे पाती थी, इसलिए हम स्पष्ट रूप से कुछ देख नहीं सके। परंतु स्तुति की जो ऊंची ध्वनि हो रही थी वह हमें स्पष्ट सुनाई पड़ी। सब लोग कह रहे थे, पुंडलिकाक्ष आपकी जय हो, विश्व भावन आपको प्रणाम हो, महापुरुषों के भी पूर्वज ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इतने ही में पवित्र सुगंधित वायु बहुत से दिव्य पुष्प और औषधियां ले आई, जिससे वहां के अनन्य भक्तों ने बड़ी भक्ति के साथ उस तेजस्वी पुरुष की पूजा की। उनकी बातचीत से हमें विश्वास हो गया कि अवश्य यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, किंतु हम उनके दर्शन में सफल नहीं हो सके। उसमें हमसे किसी शरीर रहित देवता ने कहा, मुनिवरो, तुम लोगों ने शेर द्वीपवासी इंद्रिय रहित पुरुषों का दर्शन किया है। इनका दर्शन भगवान के ही दर्शन के समान है। अब तुम लोग जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। देर करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान में अनन्य भक्ति हुए बिना किसी को उनका साक्षात दर्शन होना असंभव है। हाँ, बहुत समय तक उनकी भक्ति करते करते जब पूरी अन्यता आ जाएगी तो तुम इच्छा अनुसार उनका दर्शन कर सकते हो। इस समय तुम्हें अभी बहुत बड़ा काम करना है। इस सतयुग के बीतने पर जब वैवस्वत मन्वंतर के त्रेता युग का आरंभ होगा, उस समय देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुम उनकी सहायता करोगी। ये अमृत के समान मधुर और अद्भुत वचन सुनकर हम लोग भगवान की कृपा से अपने अभी स्थान पर आ पहुँचे, बृहस्पति। इस प्रकार हमने बड़ी भारी तपस्या की। हम भी कवियों के द्वारा भगवान जी का पूजन भी किया, तो भी हमें उनका दर्शन नहीं मिल सका। फिर तुम कैसे अपने को उनके दर्शन का अधिकारी मानते हो? भगवान नारायण सबसे महान देवता हैं। एकमात्र वे ही हव्य कव्य के भोक्ता और संसार की रचना करने वाले हैं। उनका आदि और अंत नहीं है। उन अव्यक्त परमेश्वर के देवता और दानव भी पूजा करते हैं। इस प्रकार एकद्वित और त्रित आदि सदस्यों के समझाने पर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी ने उस यज्ञ को समाप्त करके भगवान जी का पूजन किया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा उपरिचर भी पूर्ववत अपनी प्रजा का पालन करने लगे।